To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o tym, jak Rosja odnosi się do wyników pracy podkomisji smoleńskiej MON-u, pożarze w obozie dla uchodźców pod Dunkierką i Światowym Dniu Choroby Parkinsona. Kreml nie chce wypowiadać się na temat wyników badań podkomisji MON-u dotyczących przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nie możemy tego komentować, oświadczył krótko rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Wczoraj podkomisja poinformowała, że według ekspertów bardzo wiele wskazuje na wybuch na pokładzie Tu-154M. Władze Rosji nie chcą odnieść się do badań polskiej podkomisji. W śledztwie są konkretne dane, takie jak nagrania rozmów na pokładzie, czy nagrania rozmów pilotów i kontrolerów lotu, które nie zawierają takich świadectw, oświadczył Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla stwierdził, że nie wie, czym kierowali się polscy eksperci i na czym opierają swoje wnioski. Tymczasem rosyjscy prokuratorzy od 7 lat, badający przyczyny tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, do dziś nie ujawnili wyników śledztwa. Nieznane są ostateczne wnioski, do jakich doszli rosyjscy eksperci badający miejsce katastrofy, fragmenty rozbitego samolotu i czarne skrzynki. Przy tym Rosja przetrzymuje oryginalne dowody w tej sprawie polskim śledczym, udostępniając jedynie kopie lub pozwalając na zbieranie próbek pod ścisłą kontrolą Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo Moskwa utrudnia przesłuchanie kluczowych świadków w tej sprawie i postawienie im zarzutów sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Chodzi w tym przypadku o kontrolerów lotów ze Smoleńska. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A warszawski sąd przesłuchał w charakterze świadka byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Został on wezwany do sprawy Tomasza Arabskiego i czterech innych urzędników oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Choć pytań z ust pełnomocników pokrzywdzonych padło wiele, na większość Radosław Sikorski odpowiadał, że jako szef MSZ-u nie zajmował się organizacją wizyty. Adwokaci pełnomocników rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej pytali dziś o różne kwestie, m.in. rozdzielenie wizyt prezydenta i premiera do Smoleńska w kwietniu 2010 roku, ale sam Radosław Sikorski jak mantrę powtarzał. Proszę Wysokiego Sądu, jako minister spraw zagranicznych nie zajmowałem się organizacją wizyty. Radosław Sikorski odpowiadał m.in. na pytania pełnomocnika oskarżycieli prywatnych mecenasa Stefana Hambury. Przekonywał, że wizyta w Katyniu nie była niczym nowym, nie była też niczym szczególnym z punktu widzenia jej organizacji. Logistyczne, techniczne kwestie odbywają się 5 szczebli służbowych poniżej szczebla ministra spraw zagranicznych. Ale mecenas Stefan Hambura miał w tej sprawie inne zdanie. Pan minister niewiele wiedział, niewiele mógł, robił tak zwaną europeizację Rosji. Jakim wynikiem się zakończyła, to widzimy. Przesłuchanie trwało niecałe 2 godziny. Radosław Sikorski był dziś jedynym świadkiem wezwanym na przesłuchanie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Trwa dogaszenie obozu dla uchodźców, grąd sąd pod Dunkierką. Drewniane baraki zostały podpalone przez samych migrantów podczas serii bujek, które wybuchły w obozie w nocy. Przebywać mogło tam nawet 1500 osób. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. Powiedz, co było przyczyną pożaru i co się stanie z migrantami. No to ocenią sami strażacy, którzy cały czas pracują na miejscu, oraz policjanci. Sami imigranci, z którymi rozmawiałem przed chwilą, przyznają, że przed pożarem doszło do bujek na terenie obozu. Część kurdyjskich uchodźców i tych z Afganistanu zaczęła w nocy ze sobą walczyć. Potem wybuchł pożar, którego nie dało się już opanować. Gdy przyjechała policja, musieliśmy opuścić obóz. Tu mogło być nawet 1600 ludzi. Nie mamy pieniędzy i jedzenia. Nie wiem, co teraz z nami będzie. Większość bezdomnych umieszczono tymczasowo w salach gimnastycznych w miasteczku. By uniknąć kolejnych starć, kurdyjscy imigranci zostali umieszczeni w jednej szkole, a afgańscy w drugiej. Jednak zdaniem wolontariuszy z organizacji pomocowych tymczasowo schronienie dostało tylko 1000 imigrantów, a kilkuset rozeszło się bez żadnej wieści. Stąd policja ich teraz poszukuje, używając do tego celu helikoptera. Tomasz Majka, dziękujemy za relację. O tym, jak ważne jest wsparcie chorych i ich rodzin, przypomina Światowy Dzień Choroby Parkinsona, który dziś obchodzimy. Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie mózgu. Jej objawy, takie jak sztywność, spowolnienie i drżenie, prowadzą do narastającej niesprawności ruchowej. Leczenie ogranicza objawy, ale nie likwiduje schorzenia, mówi Jadwiga Pawłowska-Machajek, prezes Fundacji Parkinsona, która zachorowała 8 lat temu, w wieku 44 lat. Przychodzi taki moment po tych kilkunastu latach choroby, że owszem, jesteśmy jeszcze w miarę sprawni, ale czujemy i wiemy, że gdzieś choroba się na tyle posunęła, że tabletki owszem, jeszcze chwilę dają wytchnienia, odczuwania tych wszystkich objawów. Natomiast wiem i widzę, obserwuję, że takim granicznym momentem jest chwila, kiedy pacjent przestaje wychodzić z domu.

@polskieradio.pl, man@polskieradio.pl i 71335. SMS-y. Pierwsza piosenka, podpowiedź, ale mówię, trudne. Czy kto widział, jak biegnie kuliczek ulicą? W naszym mieście szukali kuliczka ze świcą, aż do patyku, aż znaleźli go. Zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka, ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo. Nie o to chodzi, by złowić kuliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej czerwonej? Czy to widział kto? Kto widział, czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony, a zobaczy ją, zobaczy, a zobaczy ją. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy, bo. Ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go, gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto, wędrował, czy wędrował kto? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. Fantastyczna, ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go, gonić go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Jestem troszeczkę nawet zawstydzony moją perfidią, muszę ci powiedzieć, Aniu, bo spoglądam na odpowiedzi, które państwo natychmiast zaczęli przysyłać i państwo myślą, że ja byłem tak perfidny, że ostrzegłem, iż to jest potwornie trudna podpowiedź, a de facto jest dziecinnie łatwa, bo chodzi o Wielkanoc, o zające, króliczki. A tymczasem nie. Dziecinnie łatwa, to jest podpowiedź. To jest podpowiedź. Proszę państwa, udało nam się słuchaczy ukochanych zmylić. Mianowicie dziś postanowiliśmy za nią, bo ona pod moją presją przyjęła ten temat, prezentować piosenki niepisane specjalnie dla dzieci, ale właściwie dla dzieci, no bo o króliczku, którego się goni, tak, z taką konotacją do Alicji w Krainie Czarów, do wszystkiego, jak najbardziej pasuje. Zgadza się. I teraz będzie pierwszy unik, czy coś ci się udało na temat? Nic mi się nie udało na temat. No nie. Tak bardzo mi się nie udało nic na temat, że nawet przyniosłam piosenkę napisaną dla dziecka, chociaż dzisiaj tematem są piosenki nienapisane dla dzieci, chociaż dla dzieci. No ale przynajmniej jakiś ślad tutaj jest tropienia tego. Będzie ślad, ale on chyba, nie wiem, czy wszystkie skojarzenia, które poprowadziły do dzisiejszych piosenek, nie najlepiej świadczą o mnie jako człowieku, po prostu. Samokrytyka. Co pierwsze skojarzyło mi się z dziećmi, to zespół Primal Scream, czyli pierwotny krzyk. No trochę to może i ma coś wspólnego. Dzieci krzyczą czasami, ale znalazłam w dyskografii... Po tym, jak zaczną być z nami. Primal Scream, znalazłam utwór zatytułowany Dolls. Czyli dzieci bawią się lalkami. Zaliczone, Aniu. Zatem pierwsze, co wiemy, krzyczą, bawią się lalkami. Holding hands with some other guy. Well, Nieźle muzycznie było, tak już powiedziałbym po mojemu. I trochę na temat nawet. Odniosę się do poczty, Aniu, jeśli pozwolisz. Pan Michał twierdzi, że nie jestem perfidny, tylko okrutny, ale mi wybacza, no więc uspokoiłem się. Natomiast inny słuchacz, przepraszam, bo to nie z naszego podwórka, ale pyta, czy w piątek będzie na początek Loner. No będzie, bo to jest specjalny piątek i chyba to nikogo nie zaskoczy. A teraz wracając do piosenek dla dzieci, niepisanych specjalnie dla dzieci, to udało mi się wydobyć z archiwum mojego taki przebój z no, pół wieku temu, mniej więcej, który mówi, piosenka jest dla dorosłych, normalna, o miłości, ale wspomina o takim angielskim sformułowaniu the birds and the bees. Mm-hmm. I to jest zawsze klucz do wyjaśniania dziecku pierwszego tajemnicy rozmnażania się zwierząt i ludzi i opowiada się o tych pszczółkach. U nas też zresztą takie były kiedyś opowieści, żeby oswoić dziecko z faktem, jak w ogóle powstaje życie. No i ta piosenka mi się przypomniała po latach. Przypomniało mi się, że ją bardzo lubiłem i pomyślałem, że zaproponuję ją zarówno Annie Gacek, która jej nie zna. A, myślałam, że w ramach edukacji jak powstaje życie, ale to... Przypuszczam, że ty jesteś już po tym etapie. I dla państwa również artysta Jewel Akins. Krótka, zwięzła, melodyjna. Takie były przeboje kiedyś. To cała lekcja biologii była, bo to i o drzewach było, i o kwiatach. No tak, ale i o miłości. Mm-hmm. Teraz też będzie o miłości. Postanowiłam nawiązać do ale wątku. Temat pamiętasz jeszcze? Tak, temat pamiętam. I kiedy już byłam w ostatnim stadium mojej desperacji, postanowiłam po prostu poszukać informacji na temat tego, czy ktoś pisał dla dzieci, licząc, że w ten sposób odnajdę przewrotnie, kto nie napisał dla dzieci. To bardzo skomplikowane, ale utwór, który za chwilę... Udało ci się skomplikować. Idealnie to wyjaśni, ponieważ za chwilę piosenka, słynna, doskonale znana, ale piękna, napisana dla dziecka, żeby dziecko było grzeczne i spało, kiedy będzie słuchać tej delikatnej melodii. Ojej, delikatnej. Ale w tekście... No, wysoce byłoby to niepoprawne i niestosowne niektóre wersy tego utworu, gdyby były dla dzieci. Więc to jest utwór dla dzieci i nie jest utwór dla dzieci. Pisany z myślą o dziecku, ale też pisany z myślą o bardzo dorosłym już osobniku płci męskiej. Więc jest na temat i nie jest na temat. Już tutaj wchodzę na grunt niepewny dość. I tak no będzie do 15. Each day in springtime.

he riddled with Gollum. A magic ring he stole. He was chased by wolves, lost in the forest, escaped in a barrel from the Elf King's halls. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Now he's back in his home in the land of Shire, that brave little hobbit whom we all admire, just sitting on a treasure of silver and gold, puffing on his pipe in his hobbit hole. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Miłosiernie wyciszyli to, ale to jest coś niebywego. Proszę Państwa, tego nie widać, ale tu pani redaktor się zanosiła śmiechem w trakcie całej piosenki, a szczególnie w czasie refrenu. Nie wiem, czy planowali to wydać na singlu, bo to takie dość przebojowe. Jest Bilbo, cała historia, opowieść. Doskonałe. Nie dla dzieci, ale dla dzieci. Nie bardzo. Wiem, czy to ładnie wytykać wzrost w refrenie. Tak. Ale przejdźmy teraz do poważnych propozycji twoich. No właśnie nie wiem, czy jest poważna. Może utwór zatytułowany Lonely Boy. O, a dlaczego? No właśnie tego nie wiemy. Może być jakieś odrzucenie w przedszkolu, na placu zabaw, niedopasowanie do grona rówieśników. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście żadnej z nich nie śpiewa tutaj zespół Black Keys, ale pomyślałam, że tytuł w pewnym sensie czyli pasuje. Czyli to jest jakaś kara, że on jest samotny, tak? No może z wyboru. Może nasikał w basenie albo coś takiego. Ten Lonely Boy troszkę naciągany, ale utwór dobry, więc... Coś za coś. Niech będzie. Drodzy Państwo, przypominam, że w naszej audycji dzisiaj piosenki pisane raczej dla dorosłych, ale odpowiednie dla dzieci z różnych względów. Tak byśmy to może ujęli. Przyszedł list, czy mogą Państwo odtworzyć jakiś utwór, żeby aż chciało się pracować dzisiaj. No, nie wiem, czy pod nieobecność Slayerka będzie coś takiego, ale mam wrażenie, że to, co wybrałem na teraz, może zmotywować do pracy, bo jest takie bardziej rockowe, a do tego spełnia wszystkie warunki dzisiejszego tematu, gdyż jest to piosenka zdecydowanie dla dorosłych, ale jej tytuł jakby wyjęty z bajki dla dzieci. Black Unicorn, czarny jednorożec. Tak. W bajkach są jednorożce jak najbardziej. Czarne nie pamiętam, ale najwyraźniej i takie się zdarzają. Brzmi to jak potencjalny tytuł nowej płyty zespołu Slayer. A tymczasem to jest zespół Brimstone Coven. Adam napisał, że mógłbym raz na jakiś czas nadać coś nie na temat. To się zdarza, ale tak próbuję zawsze opakować ten wybór, żeby Ania nie wyczuła. A ja wiem, ja zawsze mogę powiedzieć. To, że nie mówię tego głośno, nie znaczy, że w środku moja dusza nie raduje się, że nie tylko ja tak mam. Poza tym przyszło parę listów z prośbą o powtórzenie piosenki o Bilbo. Nie wiem, czy to są prowokacje, ale... Na razie chyba nie będzie od ciebie, Bilbo. Nie, nie będzie. Teraz będzie utwór, którego tytuł jest chyba najbardziej pasującym do dzisiejszego tematu, jeśli chodzi o mnie. Ice cream as main course, czyli lody na, powiedzmy, obiad.

were everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girls should go walking in these spooky old woods alone. They're sure to lure someone bad. So until you get to Grandma's place, I think you ought to walk with me and be safe. I'm gonna keep my sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't. Oh, what a big heart I have, love better to love you with. Little Red Riding Hood, even bad wolves can't be good. I'll try to be satisfied just to walk close by your side. Maybe you'll see things my way before we get to Grandma's place. Little Red Riding Hood, you sure are looking good. You're everything that a big bad wolf could want. To było spotkanie wilka i czerwonego kapturka. Moim zdaniem to był mocno symboliczny utwór, ale... Tak, ja wiem, u ciebie to się kojarzy. Teraz grzeczna piosenka będzie. Szy? Czy grzeczna? Grzeczna chyba bardziej, chociaż... No już jestem zainteresowany. No rzecz dzieje się w łóżku. No, ale podczas snu? Właśnie. When You Sleep, tak zatytułowany jest utwór. Jak wiemy, z dziećmi, szczególnie małymi, jest problem w tym temacie. Nie śpią, krzyczą, wiercą się, chcą do mamy i tak dalej, i tak dalej. Więc ten moment When You Sleep, kiedy dziecko śpi, to jest moment... Czyli po prostu udało ci się dopasować kolejną piosenkę do tematu. Z wielkim trudem, dodam.